أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يوم القيامة على كثير مسك أسود، لا يهولهم الفزع ولا ينالهم الحساب حتى يفرو الله مما بين الناس إلى آخر الحديث. مفخر موجودات محمد مصطفى راس صلوات، سيد السادات محمد مصطفى راس صلوات، حبيب خدا محمد مصطفى راس صلوات. إذا برابركم: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الفقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Geçen derste de bu hadisin başkasını okumuştuk. Bugünkü dersimizde de yine Selahattin Yavmel Gıyana Ala Kesibin Bin Miskin Esed. Üç sınıf insan, üç insan var ki, üç tabaka insan. Bunlar diğer bir kıyamette yahmış, yani gayet makbul bir misk. Kıymetli bir şey. Bundan Cenab-ı Hak bir öbek, bir kürsü yapmış. O üç kimse o kürsülerde seyri halinde. لَا يَهُوبِهُمْ لِفَجَعَ وَلَا يَنَعْلُهُمْ لِفَجَعَ. Bunlara ne korku var ne de hesap var yani. Çok mahzun. Korku da yok. Yani orada bugün herkesin korkudan işte terleyecek, kimisi dizine kadar, kimisi karnına kadar, kimisi başına kadar, yani şiddetli bir hal. O halin içerisinde onlara hiç öyle bir hüzün, keder, korku yok, hesap da yok. Hayatlarından. Çünkü bu en büyük bir nimettir. Yani en istenecek bir şeydir ne var. Çünkü o günün dehşetinden, felaketinden mahfuz kalıyor. Ve gayet itibarlı bir mevkide yer almışlar. Harika seyrediyorlar. Ki hatta yefruvallahu mimma beynemle. Bu hesap günü ne kadar zaman sürecekse ki buna akıl erici bir şey değil. Kimisi için bir an. Bir anda o hesap olup bitecek. Kimisi için bir saat. Kimisi için bir gün. Kimisi için tümeline kadar kalır. Yani herkesin haline göre oradaki durum değişik. Buradaki kazancına bağlı. Buradaki nasıl kazanç yaptıysa bir kısmı da hiç o hesabı da görmüyorlar işte malum. Bu üç bahtiyar kimdir? Recülün. Birisi şu adam ki قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى. Kur'an'ı okuyor ama Allah rızası. Kur'an okuyor. Öğrenmiş, çalışmış ve her zaman kıraatını yapıyor. Okuyor sabahında, akşamında filan. Bugün mevlüt okuyan bir hafız efendi vardı burada. O hafız efendi diyor, ben her gün iki günde bir hatim ederim diyor. İki günde bir hatim eder olduğunu söylemişti. Kur'an çok kılıyor. İki günde bir hatim ediyor. Böyle Allah rızası için Kur'an'ını okuyan bir insan, bir bu insan aynı zamanda ve evme kavme zühür bihi razı. Bir kavmede imam olmuş, kavmede ondan hoşnut. Memnunlar. Allah razı olsun diyor. Hem Kur'an'ını okuyor, hem de bir cemaate imam olmuş, onların namazlarını kıldırıyor. Ama ittivalli vekilde. Allah için. Bir. İkincisi, ve racülün ezzene fî mescidin de'a ilallah ittivâ veçillâh. İkincisi de bir adam ki yine, bu da Allah rızası için beş vakit Minareye çıkıp, minare yok ya, ezan okuyor. Şimdi bugün minareler var tabii, minarelerde okunuyor. Evet ki minare yok kan, herkes bir yerde okuyor bu şeyin ezanını. Bu yani davet ilahiye, Allah'a davetçi, Allah'a kulluğa çağıran bir insan. Müezzin de dahildir bu işin içine. Burada müezzindir ama vaizler de hakkı dine davet edilen hepsi bunun altına yine girer. Allah'a çağıran insanları, Allah'a çağıran ve Allah'a davet eden, Allah yolunda durmaya teşvik edenlerin hepsi buna dahil. Ve ezzemi fî mescidin la ilallah ibti gâbikillah. Ve rekül, üçüncü adam da memlükün köle. Üptülye birrik kölelikle. Kölelik denince o ayrı bir, yani bugün bizim hizmetkarlarımız var. Bizim hizmetkarlarımız köle değildir. Bizim hizmetkarlarımız gündelikçidir. Yahut aylıkçıdır. Bu gündeliğini aylığına mukabil çalışır. Fakat bu köle aylığı maylığı yoktur bunun. Bu efendinin temelli hizmetkarıdır. Efendisi satınca kadar onu kullanacak. Bunlar eskiden olan şeylermiş. Ama bunun yerine bugün işçi de kaim olabilir ki hem efendisinin işini yapıyor. Ha, bu efendisinin işini yaparken kendisini de Allah işinden alakamıyor. Allah'a olan vazifesinden alakamıyor. Efendisinin işi var, hizmet ne hizmetiyse. O hizmeti yapıyor fakat vakti gelince de Allah'a kulluğunu yapıyor. Bunun için kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda yazmışlar ki bir insan bir Hristiyan'a birisine hizmet edecek. Bir iş yapacak ona. Yani hangi işte olursa olsun. Ona demesi lazımmış ki, efendi, benim gündüzün olacağına göre öğlen ve ikindi namazlarım vardır. Ben bu namazları kılmak şartıyla sana şu kadar ücrete iş yaparım. Bunu söylemek şarttır diyor. Fakat İslam memleketinde ise buna lüzum yoktur diyor. İslam memleketinde bir Müslümanın birisine hizmete gideceği vakitte, efendi bizim öğlen ve ikindi namazımız var. Bize müsaade edersen biz o namazı kılmamız lazımdır. Kılarsak sana bu işi yaparım ben. Bunu da mevzudum yok. Çünkü Müslümandır. O da bilir ki öğlen ve ikindi bu adamın bir dini vazifesi var. Bunu yapacaktır. Ama kendisi yapar yapmaz başka. Ama işçisine bunu müsaade etmek mecburiyetindedir. Pazarlığa lüzum yoktur. Herhangi işte olursun. Pazarlığa lüzum yoktur. Pazarlık ancak Hristiyanla olur ki Hristiyan bilmez. Ama ben dedim ki ben öğlen ve ikindi yarımşar saat bir namaz vaktim vardır. Yani 15 dakika bir namaz vaktim vardır. Binaenaleyh onu yapmak mecburiyetindeyim, senin işine karışmam. O adam razı olursa, pekala. Razı olmadığı takdirde, istersen çalışırsın, istersen çalışmazsın o zaman. Onun için, وَرَجِلْ مَمْلُوكُنْ Bu memlük olan, köle olan bir insan, üftü diye birrek kölelikle. Evliye düşmüş kısmetine, kölelikle düşüyor. فَلَمْ يَشْغَلْهُ ذَٰلِكَ عَنْ طَلَبِ الْآخِرَةِ Fakat bu köleliği, bu hizmetkarlığı, Allah'ın ahiretin talebinden onu alakamıyor. İbadetlerini yapmaktan onu alakamıyor. İbadetlerini vakti vaktinde yine yapıyor. Hazreti Ebu Hureyre'nin Ebu Seyyid bunu isterken rivayet etmektedirler. İkinci bir hadis şerifte yine buyuruyor. Selâsetün yuhibbühümullâhu teâlâ ve yabuhakü ileyhüm. Bu şu yukarıdaki giden birinci hadis-i Rezil'in karar, Kur'an, İstigâli Çin'de. Bugün tahsil çok tabii. Bir tahsil var. Sayısını bilemeyeceğim. Ama bunların içindeki bu Kur'an'ı belleyiş, belleme tahsilinin mükafatını nerede bulabileceksiniz? Nerede bulabiliriz? Bu ancak Kur'an-ı Azim şanı okuyan ve o bir cemaate imam olmak şerefini kazanmış insana ait bir devlet. Öteki devletler dünyada çalışıyorsun, çalıştığın kadar işte maaş alırsın, memuriyet alırsın, vazife alırsın, iş yaparsın, ne yaparsan yaparsın. Fakat dünyaya aittir. Dünya bitince o da biter. Göz yumulunca o da. Fakat bu asıl göz yumulduktan sonraki hadise. Gözümüz asıl hayat da göz yumulduktan sonra başlıyor diyorlar. Hayat asıl göz yumulduktan sonra başlıyor. Yani bu hayat tıpkı bizim bir uyku halimiz. Uyku halimizde çeşitli rüyalar görüyoruz. Uyandığımızda diyoruz ki, aa ben bu aşım şöyle gördüm, hacca gittim, şuraya gittim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Geliyoruz çeşitli. Ama uyandığımız vakitte, ha rüyamış diyoruz. Ama rüyada biz seviniyoruz. Mesela bugün birisi geldi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'ni görmüş, sevincinden onu anlatıyor bize. Sevinecek ya tabii, Resulullah Efendimiz'i görmüş. Onun için sevine sevine gelmiş söyleme. Bu güzel, tatlı bir şey ama uyandığı vakitte bakıyorsunuz. Şimdi bu dünya hayatımız tek olsa işte 60-70 senelik bir hayat. Bu 60-70 senelik hayatın bir kısmı çocuklukla geçer, bir kısmı da ehtiyarlıkla geçer. Ortada bir devir kalır. O devrin içerisinde sen ne kazanırsan ondan gidersin ahirete. Gözünü yumduğun vakitte izamatın tebahu. Öldüğü vakit göz yumulunca anlayacak hayatını. Uykuda olduğunu o zaman anlayacak. Uykudan o zaman uyanacak yani. Öldüğü vakit rüyadan nasıl uyandığı vakitte rüya görüyor, anlıyor. Şimdi bu gözünü yumunca, bu dünyadan ayrılınca uyku halini anlayacak. Eyvah! Ne uf, ne gafletteymişim diyecek. Ne uykudaymışım. Onun için dünyanın bir milçeyi tarih var. Ne olursa olsun. Bir Kur'an okumak 29 harf eder. Bir insan bir harfi bir günde öğrenmez mi? 29. 29 bir aylık bir Kur'an'ı yani dili öğrenmeye okuyacak yüzünden şimdi. Ezberlemeyeceksin. Ezberlersen başka. Onda Allah ne kadar müddet verirse o kadar ezberlersin. Fakat ezberlemek imkanı olmazsa okumak suretiyle bir ayda mükemmel sureti okur insan. Fakat bu bir ayı hasretmek lazım. Bu bir ayı hasredemediğimiz için bize okumuş demezler. Okuyor da demezler. Çünkü birisi bizi dinlese kaç tane yan çıkar okuduğumuzdan. Bunu okumak demezler ki. Okuduğu vakitte insan gayet güzel, dürüst okuması lazım. Allah kabul etsin kıldığımız namazları da yani. Namazlarımızın, okuyuşlarımızın kim bilir ne kadar hatası vardır bir erbabı dinlese bile. Onun için asıl öğrenecek şey evvela Kur'an ilmini öğren, Kur'an okumasını öğren, ondan sonra diğer ilimleri de öğrenebildiğin kadar öğren canım. Onları öğrenmedi mi yok? Allah onları öğrenmedi mi yok? Fakat Kur'an'ını öğren ve çocuğuna da öğret. Kendin öğrenmedikten sonra çocuğuna da öğretemezsin tabii. Giden birisi efendim bazı diyor. Diyordu cuma günü bugün çok sokakta gezenler tek çok diyor. Niçin bunları ikaz etmiyorsunuz diyor. Yani camiye gelecek bildiğimiz insanlar. Sokakta gelen insanları biz nasıl ikaz edeceğiz? Dışarıda konferans mı verelim, sokaklarda konferans mı yapacağız? Allah, bunların babaları tabii sahipleri var. Nasıl talim terbiye etmişler? O terbiye üzerine gidecek. Ona bizim gücümüz yeter. Ama bu hususta bütün kabahat ebeveynin olur. Cemiyetin de kabahati var. Ebeveynin de kabahati var. Ebeveyn çocuğuna mesela bir hocaefendi tutabilir. Sabah akşam gelir, öğretebilir pekala. Çocuğu da zorlar öğrencisi diyelim. Tahsiline mani olmak yok. Hani şöyle böyle diyorlar, hep diyorlar. Tahsiline mani olmaz hiç kimsenin. Daha zihin açılır. Allah Teala daha feyiz verir. Okuduğunu güzel anlar. Onun için ne büyük saadet. Bugün korku da yok, hesap da yok yahu. Cenab-ı ne kadar korkulu bir gün. Bu korkulu günde Cenab-ı Hak diyor ki işte Resul-i Ekrem'in sözü. Korku da yok, hesap da yok. Hesap da yok. Ya aynı gayet güzel bir yerde seyir halindeler, seyirci halindeler yani. Ortada. Bunu kim istemez canım? Bu nimeti bırakıp da insan başka nelerle meşgul olabilir yani? Altını bırakıp da efendim geçmez pul paralarıyla uğraşılır mı? Allah onun için hepimize idraklar nasip etsin. Hayırlı akıllar versin. Ahiretimizi bilen, düşünen kullarından eylesin. Hatta bir hemşerimiz vardı da. İşte yine ölümden laf açıldı. Dedi ki hoca efendi nerede şimdi bu ahirete inananlar dedi. Ahirete inanmayan mümin olmaz. Müslüman da olmaz. Ahiret, İslam'ın şartı 6. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Yevmil ahirete iman şart. Öldükten sonra dirilecek. Allah diriltecek. Nasıl diriltecek? Seni ananın karnında nasıl yaptıysa öyle diriltecek. Yer ananın rahmi olacak. Ananın rahmi bizi içindi. Fakat bu sefer onu yer yapacak o vazifeyi. Allah ona verecek. Nasıl yapacak? Ne yapacak? Bugünkü yapılışlar aklımıza geliyor mu sanki? Onun için ne yapmalı? Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğrenmenin çaresine bakmalı. Evvelki derste ne geçti biliyorsunuz ya? Hatırlarsınız tabii. Üç kimse için yer ve gök, gündüz ve gece, dua ediyorlar. İstiğfar ediyorlar. Kur'an'da da şahidi var. Hadiste de böyle. Birisi ulema. Melekler de. Bütün meleklerin sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar da dahil olmak suretiyle yerde gökte neler varsa yani bilip bilmediğiniz birçok harcudan hepsi istiğfar ediyor. Merhamet talep ediyorlar bize. Acıyorlar bize. Kim? El ulemai vel müteallimun. Öğrenmiş, sonra da öğrenmeye çalışıyor. İki kişi. Birisi öğrenmiş, birisi de öğrenmeye çalışıyor. Birisi de etkıya demiş. Canlarız da orayı konuşuyor. Çünkü öğrenmekle öğretmek şeye muhtaç. Hayatın idamesine muhtaç. Öğrenici ve öğretici çalışmakla meşgul olursa öğrenemez. Çalışmakla meşgul olursa öğrenemez. Öğrenmek için vakit bulmak lazım. Bu vakit içinde nefakadan ari olmak lazım. Nefaka kimin üzerine düşüyor o zaman? Zenginlerin üzerine düşüyor. Zenginler onları beslemek mecburiyeti. Besleyici zenginler de bunlara dahil oluyor. Zengin, alim değil. Müteallim de değil. Fakat o da bunlara dahil oldu. Çünkü onlara yardımcı. Onların okumasına ve yetişmesine sebep olduklarından dolayı Cenab-ı Hak o zenginleri de eskiye zenginlemeyelim de cömertleri de onlara ilhak ediyor. Demek ki hayırlara iştirak bu hayırları işleyenler gibi oluyor. Hayırlara iştirak, hayırları işleyenler gibi oluyor. Onun için bu hususta hadisler pek yok. Ulemaya ikram edilir. Efdal-i ibadeti, ibadetin en efdal-i ilimdir. Vesaire. Onun için en güzel şey işte o günkü mahşer gününde korkudan emin ve gayet saltanatlı bir yerde seyirci halinde. Allah cümlemizi bu ulemaların zümresine ilhak buyursun. Şurada size müjdeler olsun ki ümmeti Muhammed'in hepsi ulemadır. Ümmeti Muhammed hepsi ulemadır. Ama çok çeşit bilmezler. Allah'ı bildikleri kafidir. Bilimden murat Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmiş, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demiş, bir de onu alnını secdeye koymuş. Efendi, Firavun'un sihirbazları vardı. Firavun'un sihirbazları vardı. Bu sihirbazlar, Firavun'un Musa Aleyhisselam derdinden, Musa Aleyhisselam'ın şeytine, mucizesinin karşısında aciz kaldılar ve secdeye kalanlar. Allah-u Teala onların bir kere secdesiyle attı sana Firavunları. Attı ama onların bir kere secdesiyle Allah onları affetti. Biz elhamdülillah doğduğumuz günden beri ölünceye kadar secde ederiz de elbette mağfiret-i ilahiye müstahak olacağız inşallah. Fazl-ı Kerim'iyle. Bunun için ümmeti Muhammed ulemalardan mağdut sayılmıştır. Ama ulemada derece derece tabii. Bir de öğrenmiş, öğreten tabakası olunca o daha üstün oluyor şüphesiz ki. Allah o zümreden ayırmasın cümlemizi. İkincisi ezan okuyan Müslüman. Ezan okuyan ve hayra delalet insan. Belki ilmi yoktur bu adamın ama Müslüman olmak dolayısıyla Müslümanları Allah'ın huzuruna davet ediyor. Davetçi. Hayyâle salâh, hayyâle salâh. Bir kere Allah'ın büyüklüğünü beyan ediyor. Sonra şehadeti beyan ediyor. Ondan sonra hadi namaza diyor. Buyurun namaza diyor. Gelin diyor. İşiniz bitmez. Gücünüz bitmez. Fakat Allah'a olan ibadet lazım diyor. Bugün bir hikaye dinledim. Çok hoşuma gitti. Okuduğum şey Tuğli Emel'di. Tuğli Emel okuyorum. Tuğli Emel uzun emeller, uzun düşünceler, uzun vaatli işler filan. Ki bunu dinimiz sevmez. Uzun emeli sevmez. Bunun için İsa Aleyhisselam'ı bir adam arasında bir muhabere olmuş da bundan sonra İsa Aleyhisselam o adam bir mağaraya sokmuş. Gel demiş. Bir acayip bir şey göstereceğim sana. Girmişler bakmış ki bir mezar dışı. İşte oluyor ya hani buluyoruz mezar dışları. Böyle bir mezar. Üzerinde adam da yatıyor. Üzerine de bir lavha atmışlar. Kim olduğunu söylüyor. O adam diyor ki ben filan derdim. Padişahlarından filan diyor. Yazısında. Şu kadar 1000 sene ömür sürdüm diyor. Şu kadar köşk yaptım, bu kadar konak yaptım, bu kadar devletleri alt üst ettim, harap ettim ama diyor. İşte benden ibret alın. Son halim budur diyor. Son halim bu. Görmüş, parçalamış, mahvolmuş. Yani şimdi bu dünya böyle olmakla beraber bugün insanlar hayvan gibi yaşamazlar. Ümit olmadan yaşanılmaz. Ümittir biz yaşlar. Binaenaleyh fertlerin yaşayışından daha fazla cemiyetlerin yaşaması mukadder. Cemiyetlerin yaşaması şey makbuldur. İslam cemiyetinin yaşaması için de işte Peygamberimizin hayatı önünde nasıl çalıştılar? Bugün ok devriydi. Sonra kale devri çıkmış. Başlamışlar şehirlerin etrafına. Muntazam büyük kaleler kurup kendilerini muhafaza etmeye. O da gitmiş. Şimdi bugün gök devri. Bugün bu gök devrine hazırlanmak için çalışmak lazım değil. Lazım değil desem, hadi biz de onlarsız gibi ümitsiz olalım, bir lokma ekmeğe, bir hürkeye razı olalım da oturalım. Olur mu bu? Bu kölelikten başka bir şey yaramaz mı? Köle olmaktan başka bir şey yaramaz. Onun için ilim dediği vakitte Allah-u Teala Kur'an Azimüşşan'da mücahedeyi emrediyor. Mücahedeyle ne olacak? Cihat neyle ne olur? Hazırlanmakla ne olur? Cihada hazırlanmadan cihat olur mu hiç? Cihat her günün devrine göre bir kudret, kuvvet lazım. O kuvveti vaktiyle o insanların hazırlaması lazımdır ki karşısındaki düşmana karşı galebe çalsın. Bu her ilim lazım şu halde. Yalnız Kur'an ilmi bu mükafatı verir ama her ilimde lazım. Top yapmak ilmi başka, sayyara yapmak ilmi başka, bomba yapmak ilmi başka, aylara gitmek ilmi başka. Ama bunların hepsinin Müslüman'da olması lazım. Başta da Kur'an olmak lazım. Kur'ansız olursa işte gavurların yaptığı gibi olur. Şimdi bakın Selahattin yine üç kimse var ki yuhibbühümullahü teala. Allah-u Teala güller Allah-u Teala. Seviyor. Seviyor Allah-u Teala bunları. Üç kişiyi seviyor. Sevdi mi yandı. Bitti iş yani. Bir kere insan Allah-u Teala'nın sevgisine mazhar olduktan sonra ne bahtiyar insan demektir o. Ve yadahakü ileyhim. Ondan razı olur. Razı olur Cenab-ı Hak. Ona rahmetle mukabele eder. Ve yestebşidihim. Onlara beşaretle karşılığında. Kim yok? Kim bu şimdi? Seviyor Allah. Onlardan razı ve onlara işaretler var. Çeşitli. Ellezî izen keşefet fiyetün karşısına bir şey geldi. Cemaat, düşman cemaat. Düşman cemaatiyle karşılaştı. Yani o muharebe sırasında bir düşman müfrezesi, kıtası, ordusu neyse karşılaştı bu adam. Tek başına. Katile verâhâ binefsihi billâhâ. Yalnız başına işte ordunun ricat halleri oluyor. Bu ricat hallerinde mecburi bir şey mesela. Gerideki kıtalarına irtihat etmek için geriye çıkıyor. Geriye çıkmak için de önde bir müdafaa hattı. Düşman birden girmesin içerisinden aldatıcı bir kuvvet bırakılıyor. Bu adam orada yalnız başına düşmanı alakoyuyor. Alakoyuyor. İlerlemesine mani oluyor. Fiyetin katile verâhâ binefsihi lillah. Yalnız başına. Yani burada ne kadar bize ders var ya. Ne kadar ders var ya. Yalnız başına korkma. Senin Allah'ın var. Ölüm bir kere gelir insana. İki defa gelmez. Ölüm de mukadder olduğu dakikada gelir. Mukadder olmadan yine gelmez ölüm insana. Dünya bir araya geldi. İnsanın canını alamaz vakit gelmedikçe. Bu İslam'ın bozulmaz gaybı. Bu adam bu imanıyla beraber düşmanı yalnız başına mukabele yapıyor. فِيِمَّا اِيُّكْتَرْ Mukadderse katlanıyor. Şehit olur orada. وِيِمَّا اَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ Yahut Allah nusrat verir. Bakarsın ki düşman burada kuvvet vardır diye çekilir de. Allah yardım eder. وَيَكْفِيَهُ Allah ona kifayet eder. Biliyorsunuz ki ilk muharebe Bedir'de başladı. Bedir'de başlanan muharebede Müslümanlar ancak 313 kişi kadar idi. Birçoğu da genç çocuklar. Müslümanlar çok. Fakat Allah-u Teala'nın nusrası iki defa meleklerine, iki parça melek. Bir keresinde 3000, bir keresinde de 5000 tane meleği göndererekten Müslüman kıtasını, Müslüman kuvvetini takviye eyledi. Düşmanın gözüne çok göründü Müslümanlar. Burada o adam tektir ama Allah-u Teala nusratıyla orada bir sürü kalabalık görünür. Bakarsın ki o düşman ürker kaçar. Numuneleri bunların çok görülmüştür, çok da dinlemişizdir askerlerimizden. Onun için Allah yardımcıdır. Allah'ın yardımına güvenerekten tek de olsan düşmana karşı yılma ve korkma. Ama bugün biz Müslümanların halini görürsek acımaktan başka çaremiz yok. O kadar korkak, o kadar ürkek, o kadar efendim aciz bir haldeyiz ki Allah affetti kusurlarım. Feyekûlu Cenab-ı Hak diyor şimdi bak. Meleklerine karşı. Ünzuru ila adli. Bakın ey melekler şu benim kuluma bakın diyor. Tek başına 100 kişiye ya 5 kişiye feran okuyor herif. Almış bir mitral üzerine gır gır gır gır gır gır atıyor orada. Hâdâ keyfe sabara li binefsi. Bak binefsi. Burada yalnız başına nasıl sabrediyor? Ölecek hiç aklına gelmiyor. Yalnız başına Allah-u Teala'nın rızası için burada müdafaa yapıyor kendisini ve Müslüman kardeşlerini de. İnsan yalnız kendi için çalışmaz. Zafi muharebe yapılırken ben kurtulayım diye yapmaz ki insan. Cemaat kurtulsun geride. Müslümanlar kurtulsun. Memleket kurtulsun. Vatan kurtulsun diyerekten kendinin feda etmek şeysi var. İşte bugünkü Arap kardeşlerin hali buna çok şey ters. Şu Vietnamcı olan ne diyorlar ya? Amerikalılar o kadar bombardıman ediyorlar. Amerika bombardımanları. Sayısız atıyor topu. Bombayı veriyor. Topundan, denizinden filan. Herifler mukabele ediyorlar ya. Ediyor işte kaç senelerden beri. Devam ediyor. Arap 3 günde teslim oldu Yahudi'ye. Ne bu? İmansızlık. İman zafiyeti. Arap olmak fayda vermiyor yani. İman başka iş. Fekul Cenab-ı Hakk'ı ızru ile atli. Hala da akılları başına gelip dördü bir araya gelip tutuplanamıyorlar. Bu da ayrı bir dert yine. Bu da ayrı bir dert. Hâzâ keyfe sabara li bi nefsi. Vel ikincisi şimdi. Birincisi böyle düşmana karşı müdafaa-i nefs için, müdafaa-i vatan için, din için dövüşen adam. Çokluğa bakmıyor yani. Karşısındaki kuvvet çok teslim olan demiyor yani. Aciz. Öyle çoğu gördük mü bayrağı çeker zaman teslim teslim deriz. Öyle değil. Teslim olmuyor adam. O harp işleri de ayrı bir iş. Allah kusurlarımızı affetsin. Öyle düşmana teslim olmak kolay bir şey değil yani. Ama insanda iman zaafi olursa tabii bakar ki olmayacak bu iş. Teslim olan gitsin de. Olmaz. Dövüşmek lazım. Ölürsen şehit olursun. Kalırsan da Allah-u Teala ganimetlerle gani eder. İkincisi وَالَّذ۪ي لَهُ اِمْرَأَةٌ حَسَنَةٌ İkinci adam. Diyor ki, üç kişi seviyor ya Cenab-ı Hak. Birisi bu dövüşeni seviyor. İkincisi de güzel bir hanımı var. اِمْرَأَةٌ حَسَنَةٌ Güzel hanımı var. وَفِرَاشٌ لَيِّنْ Güzel de yatağı var. Yumuşak kabuk gibi. وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ Yatak güzel. Yani şey yerinde, konfor yerinde. Feyekûmü minelley. Gidir. Vakti kalkıyor. Yatağını bırakıyor. Hanımını da bırakıyor. Kalkıyor. Feyekûl yezerü şehvetehû. Bu arzularını terk ediyor yani. Güzel yatağını bırakıyor. Hanımını bırakıyor. Kalkıyor. Feyezkürûni. Buradaki zikirden. Namaz kılıyor. Kur'an okuyor. Tesbih çıkıyor. Bu akşam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasını gören zat da belki 30'una geçkin bir zattır. Şimdi hafızlar başlamış ama. Hafızlık okurken gece saat 2'de kalkmış. Ders çalışacak. Çalışmış bir parça. Yatmış. Yattıktan sonra görmüş rüyayı. Hafızda çalışıyor. Pek güzel şey tabii. Bu güzel şeyin karşısında Resul-i Ekrem'de müşerref olmuş. Allah cümlemize nasip etsin. Yani görmeyi de kolay, görmek de kolay olmuyor. Bir fedakarlığın mukabilesinde oluyor görmeye. Kamışlı denilen bir Suriye'de bir memleket var. Oranın hafızı, imamı tanır bizi de. Gitem bayram tebrik yazmış. Bayram tebrikimiz diyor ki ben 15 seneden beri Cenab-ı Allah Celle Vada'dan Resulullah'a gelmek için rica ediyorum, istiyorum. Bir türlü buna muvaffak olamadım. Yardım et de bana göreyim onu diyor. Ya Resulü kamçı. Fedakarlık. Vellezim lehu mirratun ahzentum ve firâşun leyyin. Böyle güzel yatağı da var. Senin. فَيَكُمْ مِنَ الْلَيْلِ فَيَكُولُ يَزَرُ شَهْوَتَهُ Cenab-ı Hak diyor. يَزَرُ شَهْوَتَهُ Şehvetini terk ediyor. فَيَذْكُرُن۪ي Allah-u Teala Hazretleri diyor. وَلَمْ شَهْوَتَهُ فَكَتْ İstese yatacak. Uyut uyut yatağından çıkar istese. Yatar. Fakat bu öyle yapılsa o yatağı bıraktı kalktı ibadetine çıkıyor. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve bunlara beşaretle tefsir ettiği kimseler oluyorlar. Üçüncüsü, vellezî izâ kâne fî sefer. Seferde. Yolculuk halinde. İster askeri sefer olsun, ister kendi sefer olsun. Ve kâne o mahu rekün. Atı arabası da var. Ve zeherum. Gece oldu. Yürüyorlar, yürüyüşe devam ediyorlar. Gidiyor. Yürüyor. Sonra bir vakit geldi de sümme hece'u. Uykuya da yattılar. İstirahat için. Bu adam kâme minessihar. Kâme minessihar. Serra ile darra. Rahatlık halinde olsun, zorluk halinde de olsun, seher vakti ki güneş, gün doğmak değil de, hani sabah vakti olmazdan evvelki vakit. Yani seher vakti, oruçlaya kalktığımız vakit. Bunun bittiği zaman, ondan sonra yemek caiz olmuyor artık. Seher ondan sonra başlıyor. Bu vakitte kalkıyor, ilk vakitte Cenab-ı Hakk'a karşı zikrullah ediyor. İbadet ediyor, saat ediyor, ne yapıyorsa. Ama bunu mutlaka rahatlık halinde değil. Yani rahat olur insan, ötekinin evi var, yatağı var, yumuşak. Her şey güzel, yaptı. Ama bu darra, sıkıntı halinde de bunu bırakmıyor. Evi yok, yeri yok. Sıkıntı içerisinde, meşakkat içerisinde, fakat gecenin seher vaktinde kalkıp, Cenab-ı Hakk'a ibadetinden kendisini alakayan bir şey yok. Hazreti Ebu Derda'nın bu. Allah kusurlarımızı affetsin de bu bahçelerin arasında bizler de kabul etsin. Bunları söylemek de kolay, dinlemek de kolay ama yapmak Allah Teala'sına bağlı. İnşallah Cenab-ı Hak hepimizin lütfetsin de hiç olmazsa Müslümanlar ve herkese kalkmak ayrı bir bahçeler. Fakat ara sıra insan azmedip de erken yatmak muhakkak lazım. Mesela bizim şimdi talebelerimiz alışırlar akşamdan çalışalım diyerekten gecenin yarısına kadar okurlar. Çalışırlar, dersleri var, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Sabahın vaktinde, seher vaktinde uyku tabii, vücut istirahat yapacak, kalkamaz. Ezan kulağının dibinde okunur. Fakat uyanamaz, kalkamaz. Sürüklesen bacağından belki haberi olmaz. Bu kadar basar kaplet insanı. Binaen değil, erken vakitte yat. Sabahın erken vaktinde kalk, hem ibadet et hem dersine çalış. Daha zihinler açık olur o zaman. Buna mukabil şimdi, Selâsüsün harramallahu aleyhimül cennet. Üç kişiye de Cenab-ı Hak cennetini haram kılmış. Üç kişiye de Cenab-ı Hak cenneti haram kılmış. Birisi. Müdminül hamir. İçki içiyor. Burada şarap, hamirden burada ama bütün içkiler buna dahil. Hangi içki olursa. Demin ki sarhoş diyorsanız. Sarhoş eden her içki buna dahil olmak üzere. Bir. İkincisi veddeyyus. Deyyus dediğimiz adam. Ta Türkçeleşmiş bir kelimedir. İzahına lüzum yok. Ki yukırrı fi ehlil kus. Ha ak kalsın. Vel ak. İkincisi ak denilen insan. Ak anneye ve babaya ası olan insan. Ana baba sözünü dinleyen insan. Anaya babaya isyan eden insanın adına ak tabir olmuyor. Binaenli cennete girmeye, cennete girmek kendilerine haram olur, cennete haram oluyor. Cennete girmedikler bunlar. Kimmiş? Birisi içki içen, ikincisi de ana babaya ağası olan. İçki içenden anaya babaya ağası olan bir yerdir. Üçüncüsü de deyiz. Deyiz diyorlar, deyiz, bizim deyiz dediğimiz. Adam ki, yukirru fi ehlil hus. Ehlinden, gerek hanımından, gerek kardeşinden, gerek akraba-i talikatından birisinin kötülüklerini biliyor ve ona razı oluyor. Özkarındır. Allah muhafaza buyursun. Bugün duyduğum bilgiye göre Amerika'na kadar bugün önde giden bir bilgili adam içkinin zerresi haram deniyor ya, damlası haram deniyor ya ama bunun azına razı oluyorlardı. Azı zarar etmez diyorlardı. Şimdi Amerikalılar karar vermişler ki azı da zarardır. Ne kadar az olursa olsun azı da zarar. Bir vakit bizi kursa tabi tuttular doktorlar. Orada bir de doktorun birisi de içki hakkını bize malumat veriyordu. İçki hakkını malumat veren doktorun sözlerine hatırında kadar. Efendim? Mesela bir kadeh denilen şey. Bugün bir kadeh içer zarar etmez diyor. Bunun sözü. Ama yarın o bir kadeh ona kifayet etmez, onu iki yapar diyor. Yarın bu iki de kifayet etmez, üç yapar diyor. Alışır vücut diyor. Hani bir aspirin yutuyorsun yetmiyor, vücut alışmış diyorlar. Bundan sonra 3-5 yıl yutsan tesir etmiyor artık. Alışıyor diyor. Bu doktor da öyle dedi. Bir içer, sonra yetmez 2-3 derken olur ayyak dedi. Olur ayyak. Yani demek ki onun katrası haram, sebebi var. Katta bir şey yapmaz. Fakat alıştırır sonra ayyak yapar insana. Ondan sonra bırakamazsın. Şişe cebinde gider. Allah muhafaza. Demek ki bunlar Allah-u Teala'nın sevmediği şeyler olduğu için Cenab-ı Hak bunlara devam edenleri de cennetine haram kılmış. Şair şurada şöyle demiş. Evet, bu içki valideni az olan bir de deyyus olan insanlar. Bunların haramlığını kabul ederekten, haram olduklarını bilerekten, haram olduklarını kabul ederekten yapıyorlarsa bu işi inanıyor. Haramdır diyor. Ama irtikap ediyor. Bu cehennemde yandıktan sonra yine cennete girer diyor tövbekar olarak. Fakat bir de neymiş adam o da? Dedi mi? O zaman ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalır derler. Allah muhafaza. Diğer günahların hepsi de böyledir. Halalı haram, haramı halal itikad etmek küfrü mucib derler ya. Yine bir Selasune seyhat yani. Selasune hilafetü nübüvvetin. Ve selasune hilafetün ve melikin. Ve selasun tecebberun ve la hayra fî mâ verâ ezâli. Şimdi Cenab-ı Peygamber mucize peygamberi. Hilafet, nübüvvet hilafeti 30 senedir. 30 sene Hazreti Ali Efendi'de tamam oldu. Hazreti Ali Efendi'nin şehadetiyle 30 sene tamam oldu. Bitti. Ondan sonra Muaviye ve Yezid devirleri geçti. Onlar hilafetle melikliği birleştirdiler. Sonra o 30 da geçti. Ondan sonra Cebabine devri geçti. Zalimlerin eline geçti idare. Vela hayra fîmâ verâ ezel. Ondan sonrasında hayır yok artık. Selâsûne âyeten. Sûretül mülk. Temni'u min azâbil kabr. Ve tüsemmâ fittevrâ elmâni'a. Zavâb deylemî an ebi hüreyye. Burada çok güzel bir tefsirat daha var. Sûre-i mülk. Tebareke dediğimiz, tebarekelezi biyedi mülk diye okuduğumuz sure. Bu surenin fadaili, her surenin ayrı ayrı fadaili var. Şimdi bu sure 30 ayet, 30 ayet. 30 ayet olmakla beraber bunu okuyan kimse temni'u min azab-ı kabr, temni'u min azab-ı kabr. Azab-ı kabirden men olmuş. Azab-ı kabir çekmez bu adam. Şimdi en korkulu günlerin ilki de bu kabre girdiği günün azaplarıdır. En büyük ayet. Halbuki Tebarike suresine devam eden insanı Cenab-ı Hak kabir azabından muhafaza ediyor. Allah muhafaza ediyor. Hepimize hidayetler nasip etsin. Bunlar ezberlenmişse çok bir şey değildir. Çok zor bir şey değildir. Yasin, Tebarike, Anne, Sure-i Fetih, Sure-i Duhan. Bunlar kısa surelerdir. Bunlar pek zor olsa bir ay içerisinde bir sene içerisinde hepsi ezberlenir bunları. Bir sene içerisinde zorlanırsan Yasin derler, Tebarik'i de ezberler, Amme'yi de ezberler. Hepsini ezberler. Ondan sonra devamı kalır artık. Ama bunu ayırmak ve yapmak çok da değil. Geceleri insan yarım saat, bir saatini ayırsa yine kafidir yani. Geceleri yarım saat, bir saat Kur'an'ı ile meşgul olsun. Bir satır ezberlese 80 ayettir şey Yasin. 80 günde. Günde bir satır ezberleyen şartlar. 3 ayda bile. Muhakkak olur bundan. Yani yüzünden okumanın fazileti vardır ama ezbere almanın da ayrı bir fazileti. Ezber aziz kardeşim. İçerimizde bir teyp var. Bu içerimizde saklı bir teyp var. Yarınki kıyamet günü hesabının kolaylığı herkesin bu teybi boynuna asılacak. Lillahi el-Fatiha. Subhan rabbil aliyyil a'lil vehhab. Elhamdülillahi rabbil hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم